Dragoste bătute ar vina, mai deschide porțile. Tu-l dezmers pe-l cu pricina și mângâi și nopțile. Când apar la tinerețe, dragoste-și cu noroc. Dar când vii la bătrânețe, subțirică la mijloc. Lași pe om fără blagă, părăban în buzunar. Pleci când e lumea mai dragă, de nimic tu n-ai habar. Dragoste bătute ar vina, doar pe tiner îi iubești. Cu frumosul împarți cina, dar pe noi ne terpelești. De ce vii tu nechemată, ca o zână din povești? Cu miresme parfumată, cu podoabe te fărești. Uneori parcă te-aș bate, de n-aș ști o vorbă zău. Că-i rău cu rău, măi frate, dar mai rău e fără rău.